robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Losing My Religion, Near Wild Heaven i Shiny Happy People is Out of Time oraz The Sidewinder Sleeps Tonight z Automatic for the People. To nie tylko była złota era zespołu R.E.M., ale to była również złota era MTV i zgrabne teledyski bez wątpienia pomagały w karierze. Płyty Automatic i Monster oraz Adventures in Hi-Fi potwierdziły klasę zespołu, który przeszedł naprawdę długą drogę od kapeli kojarzonej z uniwersytetami i kampusami dla studentów do jednej z najważniejszych grup w historii muzyki rozrywkowej. I never. Wysłuchaliśmy przebojów What's the Frequency, Kenneth i Imitation of Life. Do mniej przebojowego R.E.M. wrócimy jeszcze w GH+, a teraz już pora na Krzysztofa Jaryczewskiego. Marzeniami. Patrzą

ten wasz świat, obudź się i twój każdy krok. To tytuły piosenek, które właśnie wybrzmiały. Do wszystkich słowa napisał Krzysztof Jaryczewski, a muzykę skomponował Wojciech Łuczaj Pogorzelski. Znalazły się na debiutanckiej płycie Oddziału Zamkniętego, wydanej przez Polskie Nagrania w roku 1983. Oddział praktycznie od momentu debiutu stał się głosem młodego pokolenia. W dużej mierze właśnie dzięki tekstom i charyzmie scenicznej Jarego. Oczywiście nie bez znaczenia były też bardzo zgrabne, przebojowe melodie Wojtka. O oddziale mówiło się wówczas, że to polscy Rolling Stonesi, a aż 11 piosenek oddziału trafiło do pierwszej dziesiątki listy przebojów programu trzeciego. To stara prawda, racja. To wegetacja. Wiem, robienie szmarcu majcu. Masz w jednym palcu. Nie kupisz tego kolego. Widzi, ty z niego krzydzisz. To zazdrość chapie, łapie. Wściekłość zabierz. Wiem, widziałeś człowieka, płakał. Ze szczęścia skakał. Chciałbyś to przeżyć i zmierzyć. Nie możesz uwierzyć. Nie możesz uwierzyć. Trójka. Program trzeci. człowiek. Kiedy matki pokochają dzieci, kiedy miłość ludzie pustą w obieg, kiedy spalą już do reszty śmieci, to poczujesz, poczujesz, poczujesz, jak dużo dzieli cię od innych, od innych, od innych. Powiem tak. Na to nie ma ceny, Ich marzenia i Andzia. To tytuły kolejnych utworów z debiutanckiego albumu Oddziału Zamkniętego, zatytułowanego po prostu Oddział Zamknięty. Dodam jeszcze, że autorem tekstu do Andzi jest poniekąd wyjątkowo Andrzej Szpilman, czyli syn samego Władysława Szpilmana, polskiego kompozytora i pianisty. Już rok później ukazała się druga płyta Oddziału, druga długogrająca płyta Oddziału, rzecz jasna, Reda by Night. Yeah. Zostań w domu z Trójką. Granie, do okna skacze, one trzymają mnie. dusza, to tylko pech. Ty na seniu sam ze sobą grzech. Niosę sam ze sobą grzech. Wysłuchaliśmy kolejno trzech fragmentów Redy nocą. Bobby X, debiut i To tylko pech. Ten ostatni utwór trafił na sam szczyt listy przebojów programu trzeciego. Podobnie zresztą jak Pokusy. Na tym poprzestaniesz. Brewni, Witek, autorytet. Trójka. Program trzeci. Coś kręci światem znowu plastikowych monet stos. Szampan zmienia cyfry, whisky znów dodaje zer. Zaraz stracisz zmysły, bo w pazurach trzyma cię. Za nami pokusy i horror w wykonaniu oddziału zamkniętego oraz dwie piosenki nagrane przez Jarego dużo później. Ukazały się dopiero przed kilkoma laty tak naprawdę. Kasyno Boogie i To nie przypadek. To tytuły tych utworów. Po nagraniu Reda by Night Krzysztof Jaryczewski niestety wskutek poważnych problemów ze zdrowiem będących efektem, nie ma co ukrywać, mocno rock'n'rollowego trybu życia, odszedł od oddziału. Na zakończenie zostawiłem dla Państwa utwór, który został napisany jeszcze w czasach starego oddziału, ale nagrany przez Jarego całkiem niedawno. Tytuł Stół. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, zostańcie w domu. Ten co najlepsze.